آیت نمبر 28 سے دیکھتے ہیں. وَيَوْمَ نَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں ہم کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو, پھر ہم انہیں الگ الگ کر دیں گے تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے کہ تم تو ہماری بندگی کرتے تھے ہی نہیں. ایسے وقت میں کیا ہوگا, کس کی بات سچی ہے, کون حق کا فیصلہ کرے گا؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے, اور اگر تم کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیج رکھے ہوں گے وہ جانچ لے گا, اور وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے. اور جو جھوٹ یہ باندھتے ہیں یا جو افترا پردازیاں یہ کرتے رہے سب انہیں بھول جائیں گی. ان آیتوں میں میدان محشر کا ایک بہت ہی ڈرا دینے والا نقشہ ہے کہ وہ لوگ جو ساری زندگی دوسروں کو اللہ کے اختیارات میں شریک سمجھتے رہے, کل قیامت کے دن وہ لوگ ان سے بیزار ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ جو کچھ بھی کرتے تھے یہ ان کی اپنی مرضیاں تھیں. اس کے پیچھے کی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے, کہ یہ دنیا جو بارش کے پانی کی طرح ہے اور آتی ہے تو بھی پتہ نہیں چلتا, چلی جاتی ہے تو بھی پتہ نہیں چلتا, لیکن اس کو پانے کے لیے لوگ اس رب کو ناراض کرتے ہیں کہ جس نے ایک خوبصورت گھر سجا رکھا ہے ایمان والوں کے لیے کہ تم آؤ اور اس گھر میں رہو. لیکن بہت ساری چیزیں جو انسان کو اس دار السلام سے روکنے والی ہوتی ہیں ان میں ایک چیز شرک بھی ہے. یہاں ایک دم شرک کی آیتوں کا آنا ان آیتوں کے ساتھ ربط کیا بنے گا؟ کہ وہ لوگ جو دار السلام کی طرف جانے سے روک دیے جائیں گے, یا وہ لوگ کسب السیئات, اس سے بالکل پیچھے کی آیت میں اگر ہم دیکھیں, والذین کسب السیئات جزاء سیئات بمثلها, تو جب ہم نے برائیوں کے کمانے کا ذکر پڑھا تو سب سے بڑی برائی تو شرک ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا, اللہ تعالیٰ کے اختیارات کسی دوسرے کے اندر ڈھونڈنا, اور وہی محبت اور وہی توقعات کسی اور سے لگا دینا. تو ایسے لوگ جو جہنم کے قریب کر دیے جائیں گے کہ جب ان کے اوپر اندھیرا چھائے گا تو ایسے لگے گا جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہو گئے, ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. ایسے لوگ اس دن پھر وہاں جہنم میں جا کے کیا کریں گے؟ اپنے ہی لوگوں کے اوپر لانتان کریں گے اور آپ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. فرمایا وَيَوْمَ نَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے, ہم کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالی فرشتوں کے ساتھ. اور ہم کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ مشرکوں کی طرف, یا کسب السیئات کی طرف, جو لوگ برے کام کرتے تھے. جمیعن سب کے سب کو, یہاں لفظ جمیعن پہ غور کیجئے گا کہ دنیا میں شرک عموماً گروہوں کی صورت میں ہوتا ہے, گروپس کی صورت میں ہوتا ہے. لوگ کسی ایک جگہ کو منتخب کر لیتے ہیں اور پھر سارے وہاں مل کے ایک دوسرے کے شرک پہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ جیسے کچھ اور گناہ اکیلے میں نہیں ہوتے اور ہو بھی جائیں تو اتنا مزہ نہیں آتا, اسی طرح شرک کی چکا چوند, شرک کے طریقے اور اس کی عبادات, یہ بھی اکیلے میں زیادہ دیر نہیں پنپتی, اس کے لیے ایک پورا گروہ چاہیے ہوتا ہے, ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں ان سارے ہی سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے, سب کو جمع کریں گے, ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ثم نقولو, پھر ہم کہیں گے, کون کہے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے. کیا کہیں گے, کن سے کہیں گے؟ للذين اشركوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، یہ مشرک ہیں. آپ اس کے نیچے مرید بھی لکھ سکتے ہیں جو ہماری اصطلاح میں عام لفظ ہے. حالانکہ مرید لفظ کوئی برا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں معروف لفظ جو ہے مرید جس سینس میں ہے، تو اس سینس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ جو دوسروں کی قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھتے تھے، یا وہ لوگ جو جن بزرگوں سے جو دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ طرح طرح کی امیدیں لگا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے مکانکم، اپنی جگہ پہ، کیا اپنی جگہ پہ کھڑے رہو. یا مراد کیا ہے کھڑے رہو، یعنی ہلنا نہیں اپنی جگہ سے، تمہیں ادھر ہی رہنا ہوگا. تم اس جگہ سے اپنے آپ کو ہلانے کی کوشش نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم وہ کام کر چکے جو اب تمہیں اللہ کی نگاہوں میں گرا چکا، اب تم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، لہذا کھڑے رہو. کیا اکیلے؟ نہیں، انتم تم و شرکاؤکم، اور تمہارے شریک. تمہارے شریک کون ہے؟ یہ وہ پیر ہیں، وہ بزرگ ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، یا جن سے منتیں مانتے تھے، اور جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی والے گمان رکھا کرتے تھے. اب دونوں کو روک لیا گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ مریدوں کو روکا گیا احتساب کے لیے، سوال ہوگا شرک کیوں کیا، اور شرکاؤ کم کو روکا گیا اس کے جواب کے لیے، گواہی دینے کے لیے کہ تم بتاؤ یہ شرک کرتے کیوں تھے. بات دونوں کے لیے سخت ہوگی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ان کے لیے یہ کھڑا کیا جانا زیادہ تکلیف دہ ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. زیلنا کا لفظ جو ہے زالا یا زالو سے ہے، زوالن اردو میں ہم لفظ سنتے ہیں، زوال کا وقت ہو گیا، زائل ہونے کا لفظ آپ نے سنا. زیلنا باب تفاعل میں گیا، تو آپس میں پھوٹ ڈلوانا کا معنی ہوا، یعنی دنیا میں چاہے وہ کتنے بھی دور تھے وقت کے حساب سے، زندگی کے ایک دور میں وہ آئے دوسرے میں وہ آئے، لیکن وہاں جمیعاً ازل سے ابد کے سارے مشرکوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیں گے، اور تمام جنات اور انسان سارے اسی میں ہوں گے. سورت کہف کی آیت نمبر 47 میں بھی آتا ہے وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں گے اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اب کیا ہوگا؟ پھر ان کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی کھڑا کیا جائے گا، اور وہ دونوں آپس میں ان کے پھوٹ ڈل جائے گی. کیسے ہوگی پھوٹ؟ وقال شرکاؤہم، ان کے شریک کہیں گے، یعنی اب ایک طرف سے پوائنٹ آتا ہے شریکوں کا، کیا وہ کہیں گے؟ ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے، یعنی جن کی عبادت کرتے تھے وہ اس وقت کھڑے ہو کے انکار کر دیں گے اس بات کا کہ تم نے کوئی ہماری عبادت کی، یا تم نے ہمیں کچھ کہا اور کچھ اس طرح کی بات ہوئی، یعنی یہ انکار کر رہے ہیں. اب اس کے جواب میں وہ دوسرے تو کچھ بولیں گے نہیں، یہاں صرف ان کی بات ہے جو لوگ پوجے گئے، یعنی جن کی ورشپ کی گئی، وہ کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو چھوڑ دے، ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا ان کو، ہم تو اپنی زندگیاں گزار کے گئے، ہمیں کیا پتا ہمارے بعد انہوں نے کیا کام کر دیے، لہٰذا آپ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہماری کن چیزوں کی عبادت کرتے تھے کن کی نہیں کرتے تھے. اس سے مراد وہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو دنیا میں خود تو اچھے کام کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی یہ لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرنا. اس میں سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیونکہ آج ان کی قوم بھی ان کو خدا مانتی ہے، اور کبھی کچھ اور کر کے ان سے منتیں اور مرادے اور گناہوں کے کفارے، تو وہ تو صاف جا کے کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا، اب یہ بعد میں اگر ہمیں یہ ایسے کام کرنے پہ مجبور کر دیں تو پھر کیا بات ہے. کیونکہ بعض دفعہ لوگ زندگی میں اتنے اخلاص اور محبت کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آ جاتی ہے. اس محبت کا بہترین اظہار کیا ہو سکتا ہے؟ کہ تم بھی وہی کام کرو جو انہوں نے کیے. لیکن بعض لوگ جو عمل کے اندر اپنے آپ کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں اور صرف دوسروں کی نسبت کے ساتھ ہی جنت میں جانا چاہتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ وہی عمل کریں، वो क्या करने लगते हैं, उनको पूछने लगते हैं, उनकी कब्रों पे जाके मन्नतें मनमानने शुरू हो जाते हैं, उनके साथ इस तरह के गुमान वाबस्ता कर लेते हैं कि हम जो भी इनको कहेंगे ये लोग मान जाएंगे। अच्छा, यहाँ आप देखिए कि वो सारे चीज शामिल हैं जिनकी पूजा की जाती थी ना, बाजफा शजर, हजर, पत्थरों की, दरख्तों की, मवेशियों की पूजा करते हैं ना लोग, गाय की, बैल की, फरिश्तों की, नबियों की, ईसा अलैहि सलाम, उजैर अलैहि सलाम, और बुजुर्गान दीन, मशाइख, पीराने तरीकत, ये सारे नाम आपने सुने होंगे, देवी देवता और मुजस्मे, यानी हर एक जो किसी भी रंग में पूजा जाता था अल्लाह ताला उन सबको इकट्ठा करेंगे। अब वो बुत माबूत जो बेजान थे, मतलब पत्थर के बुत और बेजान, सूरज, चांद, सितारे, सांप, बैल, अल्लाह सुबहान तआला इनको कुव्वते गोयाई देंगे, बोलने की ताकत देंगे। सारी जिंदगी तो ये उनको पुकारते रहे, इन्होंने कुछ ना कहा क्योंकि बोल ही नहीं सकते थे। कब्रों में जाने वालों को तो कोई नहीं पुकार सकता और ना कोई उसके सामने आ सकता है, लेकिन उसे अल्लाह तआला बुलाएंगे और फिर वो कहेंगे कि अल्लाह ताला हमें तो नहीं पता ये क्यों करते, ना हमारे में जान थी ना हमारे में अकल थी, यानी जो बेजान चीजें वो ये कहेंगी, हमें क्या पता कि इबादत क्या है और शिर्क क्या है। और वो बिल्कुल हक बजानिब होंगे ना इस बात में, लाइल्मी का इजहार करेंगे क्योंकि हमारे अंदर तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब रह गए वो माबूद जो इंसान थे या फरिश्ते थे या औलिया थे और उनकी गैर मौजूदगी में इनकी इबादत की जाती थी, तो उनका ये कहना जो वो अभी यहाँ मैदाने मख्शर में कह रहे हैं कि इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, हम तुम्हारी उस इबादत से गाफिल हैं, नहीं जानते। इससे क्या पता चलता है कि कब्रों में जो लोग हैं वो सुनते नहीं, अहले कुबूर पुकारने वालों की पुकार नहीं सुनते। अमूमन शिर्क की बुनियाद यही नजरिया होता है, कब्र परस्ती का जो रिवाज है वो महज इस गलत अकीदे की वजह से पड़ गया कि मुर्दे सुनते हैं। और यहाँ कितनी वजाहत से अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं, तुम आके बोल रहे थे, सुन रहे थे, कह रहे थे, हम तो तुम्हारे बारे में नहीं जानते। तो आप देखिए कि कितना वाजे तौर पे ये चीज पता चल गई इससे कि ये सब कुछ कैसे हुआ कि अल्लाह ताला, हम तो गाफिल थे, हम तो जानते ही नहीं थे और हम तो बेजार हैं इस चीज से। फकफा बिल्लाही शहीदम बैनना व बैनकुम, तो काफी है अल्लाह ताला गवाह हमारे और तुम्हारे दरमियान। किस बात पे? कि हमने तुम्हें शिर्क की बात नहीं कही थी कि तुम हमें पुकारो और हमें पूजो, ये अगर तुमने हमारे जाने के बाद कुछ किया है तो ये तुम्हारी अपनी खुशी थी, तुमने कहा, हम तो नहीं कह के गए। अब देखिए कि पीर दो तरह के होते हैं, नेक लोग, बुजुर्ग, औलिया कराम दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो तौहीद के साथ जुड़े रहते हैं, अपनी सारी जिंदगी लोगों को तौहीद का दर्स देते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद लोग उनकी पहले तो कब्रों को मज़ारों में बदलते हैं, फिर उस पे चादरें चढ़ाते हैं और फिर वहां बैठ के चिल्ले कशी करते हैं। ऐसे लोग तो कल इंशाल्लाह मुबर्रा होंगे इनसे, क्योंकि इन्होंने जिंदगी भर नहीं कहा, इनको तो इसका गुनाह नहीं होगा, ये तो एक तरफ हो जाएंगे अपनी सफाई पेश करने के बाद। लेकिन वो लोग जो दुनिया में ही ऐसी मसनदें बना देते हैं कि हमारे बाद यही पूजा जाए, दुनिया में वो किसी के मुरीद होते हैं और लोग उनको पीर मानते हैं, जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो दूसरे लोग फिर उनके मुरीद बन जाते हैं और उनकी कब्रों पे बैठना और करना कराना उनका मामला बिल्कुल फर्क है। लेकिन दोनों सूरतों में आप देखिए कि नुकसान दोनों ही तरफ से हो रहा है, यानी वो लोग जिनकी उम्मीद पे शिर्क करने गए हुए थे वो वहां उनकी मदद ही नहीं कर पा रहे, वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी कब्रों पे जाके चढ़ावे चढ़ाए इस उम्मीद के साथ कि फुलां पीर या फुलां गौसे आजम या फुलां कादर जिलानी या फुलां फुलां फुलां हमारी मदद करेगा, आप देखिए उनकी तो सारी जिंदगी की मेहनतें जाया हो गई, उनकी तो बैंकरप्सी उस दिन हो गई। क्यामत के दिन मुशरिक से ज्यादा बैंक करप्ट कोई नहीं होगा हमारी जुबान में, जिसकी सारी नेकियां खो जाएंगी और वो वहां एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये जईयला का लफ्ज जो है इसमें आप देखिए कि एक सख्ती भी आती है। इसी तरह यही बात हमने सूरत बकरा की आयत नंबर 165 और 167 तक मैं पढ़ी थी। वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन, और लोगों में से बाजो हैं जो अल्लाह के सिवा निद पकड़ते हैं, यानी उनको पूछते हैं, युहिब्बूनहुम कहब्बिल्लाह, उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे अल्लाह ताला से रखनी चाहिए। हालांकि वल्लज़ीना आमनु अशद्द हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से ज्यादा शदीद रखते हैं मोहब्बत, यानी अल्लाह ताला से मोहब्बत में ज्यादा शदीद होते हैं। अब होगा क्या उस दिन, वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौन अल-अज़ाब, और काश वो लोग देखें जिन्होंने जुल्म किया, जब वो देखेंगे अजाब को, यानी मुशरिक यहाँ मुराद है जालिम से, क्या अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया व अन्नल्लाह शदीदुल अजाब। इसके आगे देखिएगा, इस तबर अल्लजीन तुबियु, जब बेजार हो जाएंगे वो लोग जिनकी पैरवी की गई, तुबियु पीर जो थे, मिनल्लजीन तबाउ, उन लोगों से जिन्होंने पैरवी की, वराउल अजाब, और वो अजाब को देख लेंगे, व तकत्तअत बिहिम अलअसबाब, और उनके आपस के रिश्ते नाते कट जाएंगे, यानी वो सारी जिंदगी जिनकी देखभाल करते रहे, उनकी वहां बैठे रहे, सेवा करते रहे, वो कल बेजार हो गए और ये कहेंगे कि फना तबर्राउ, काश, यानी ये वो लोग क्या कहेंगे, वकाल अल्लज़ीन तबाउ, और वो लोग कहेंगे जिन्होंने पैरवी की, लो अन्न लना करतन, एक बार अगर अल्लाह हमें दुनिया में भेजते, फना तबर्रा मिनहुम कमा तबर्राउ मिन्ना, हम ऐसे तुमसे बेजार हो जाएं जैसे आज तुम हमसे बेजार हुए हो। कज़ालिक युरीहिम अल्लाहु आमालहुम हसरातिन अलैहिम, इस तरह अल्लाह ताला उनके अमल उनको हसरतें बना के दिखाएगा, लेकिन वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, वो आग से बचने वाले नहीं, निकलने वाले नहीं। तो आप देखिए कि अगर दुनिया में ये बात समझ आ जाए तो क्या इंसान भटके, सारी जिंदगी अपनी मेहनत इन्हीं कामों में लगाने की बजाय अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ ना करें। इसी तरह सूरह यासीन आयत 59 में भी इनके आपस के झगड़ों और इनको अलग अलग करने की बात, जो फज़ैलना की बात हुई इधर, उसका जिक्र है, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, क़यामत के दिन एक पुकार लगेगी कि ए मुजरिमो अलग हो जाओ, छट जाओ, कैटेगराइज कर दिया जाएगा। इसी तरह सूरत रोम आयत 43 में आता है, यौम इज़ी यस्सदउन, इस दिन लोग गिरोहों में बट जाएंगे, यानी उनको एक दूसरे से नफरत हो जाएगी, जो ताल्लुक थे वो टूट गए, दोस्तियां दुश्मनियों में बदल गईं, एक दूसरे की तरफ झुकना उनसे बेनियाज होने में बदल गया, और ऐसे लोग फिर वहां हसरत कर रहे होंगे कि हमारे साथ क्या मामला हो। मैं सोचती हूँ कि जिस कुरान ने ये बातें लोगों को बतानी थी, आज इन आयतों को समझने वाले कितने हैं। लोग बेकार किस्म के काम करते रहेंगे या दीन के नाम पे भी खुद साख्ता वजायफ और इस तरह के काम करेंगे, लेकिन अगर एक दफा तासुब को एक तरफ रखते हुए कुरान पाक को तर्जमे से सीख लें तो इनकी नस्लें संवर जाएं। कितना दुख होता है ऐसे लोगों पे कि जो मुसलमान होने के बावजूद इस किस्म की चीजों में पड़े हुए। मुशरिकीने मक्का का भी यही मसला था, वो मुसलमान थे अपने दौर के भी, वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता उनके अकायद में शिर्क आ गया। अल्लाह को तो मानते थे लेकिन साथ बुजुर्गों, बुतों और उनकी चीजों को भी मानते गए, लात मनात यऊक यगूस नुसर, सारे जो उनके बुत थे, ये सारे क़यामत के दिन फिर इनके सामने कहेंगे कि अल्लाह ताला हम तो इनके साथ कोई मामला नहीं रखते, हमें तो नहीं पता ये क्या करते थे। तो लिहाजा हुनालिका तबलू कुल्लु नफ्सिम मा अस्लफत, यहाँ इसी जगह हुनालिका, ये जगह या ये वक्त, यानी मैदान महशर या वो वक्त जो हशर के बाद का होगा, इसी जगह क्या होगा, हर शख्स जांच लेगा उस चीज को जो उसने आगे भेजा, यानी हर शख्स अपने आमाल को जो उसने आगे भेजे होंगे जांच लेगा। दुनिया में तो नहीं पता चलता ना कहाँ जा रहे हैं हमारे अमल, हम क्या कर रहे हैं और किधर हैं, लेकिन उस दिन एक एक चीज लोगों के सामने खुल के आ जाएगी कि हमने जो कुछ किया दुनिया में वो हम आज हमारे सामने आएगा, कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, और वो लौटा दिए जाएंगे, पलटाए जाएंगे, ऐसे लग रहा है खुद नहीं जाना चाह रहे बल्कि जबरदस्ती पलटाए जा रहे हैं, किधर, मौलाहुमुल हक, اللہ جو سچا مولا ہے. یہاں دیکھیے خالی مولا بھی آ جاتا تو یہ بات سمجھ آتی تھی, لیکن مولا ہم الحق کیوں آیا؟ کہ حقیقی مولا تو یہ ہے, حقیقی کارساز تو یہ ہے. دنیا کے سارے مولا جو انہوں نے پکڑے ہوئے تھے وہ باطل تھے, آج وہ چھٹ گئے, آج کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا. لہٰذا آج پھر وہی رب کام آئے گا جس کی طرف یہ پلٹ کے جا رہے ہیں. وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور کھو جائے گا ان سے جو کچھ یہ جھوٹ باندھتے تھے, جو افترا بردازیاں یہ کرتے تھے, وہ ساری سارے معبود ان سے چھٹ جائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کیا افترا بردازیاں تھی؟ یہ اصل میں مشرکوں کی اپنے مشکل کشاؤں سے بیجا توقعات, ان کے عقائد کیا تھے؟ عقائد یہ حاجت روا ہیں, یہ ہے اس کی افترا بردازی, یہ مشکل کشا ہیں. پھر اسی طرح ہم جہاں کہیں سے ان کو پکارے یہ ہماری بات سنتے ہیں, یہ ہمارے فریاد رس ہیں, یہ ہماری باتیں سنتے ہیں. اسی طرح ایک افترا جو عموماً ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ ہمارے درمیان واسطے کا کام کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان واسطہ ہیں. اسی طرح ایک افترا یہ ہوتا ہے کہ یہ معبود ہمیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں, یعنی یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح ایک افترا یہ ہوتا ہے کہ اگر قیامت ہوئی تو یہ لوگ ہمارے سفارشی ہوں گے, ہمیں اخروی عذاب سے بچا لیں گے. بعض لوگ تو صرف یہ سوچ کے کسی پیر کی بیعت کرتے ہیں کہ ان سے بیعت کر لینا ہی آخرت کے عذاب سے نجات کی ضمانت ہے. یعنی ایک بیعت جو اللہ تعالیٰ سے کی, لا الہ الا اللہ کہہ کے اس پہ بھروسہ نہ کیا, لیکن ایک انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کر لیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ساری حقیقتیں ان کے سامنے آئیں گی تو سمجھ آ جائے گا کہ ہم کیا کرتے تھے, ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا. اور وہاں اس وقت حسرتیں ان کے سامنے ہوں گی, لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا, ہر نفس اپنا مزہ چکھ لے گا. ہر ایک نے جو کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا جو دنیا میں کیا تھا. یہاں جو بات ہے کہ کلو نفس ما اسلفت, جو اس نے آگے سلفہ کہتے ہیں, سین لام فا سے ہے یہ, سلف جیسے کہتے ہیں نا ہمارے اسلاف, پیچھے رہنے والے, یعنی خود پیچھے رہ گئے یا چیزیں آگے بھیجی یا اپنے پیچھے جو کر کے چھوڑ کے آئے اگلے کیے ہوئے. اب سلفہ کا لفظ بظاہر معنی میں پیچھے کا دے رہا ہے, لیکن یہاں ہم ترجمے میں آگے کا کر رہے ہیں, تو اس سے ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے جو شرک کے مظاہر چھوڑے, ایک برے صدقہ جاریہ چھوڑے, جو ان کے پیچھے رہ گئیں چیزیں ایسی کہ جس کی وجہ سے بعد میں ان کا معاملہ جو تھا وہ بگڑ گیا. کبھی ہم بھی اپنے ارد گرد غور کر کے دیکھیں, یعنی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اور غور کریں اس بات پہ کہ کس طریقے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, لیکن اس شرک کی وجہ ان کو نہیں سمجھ آتی اور وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرانے لگتے ہیں کہ بس یہ تو ہمارا خاندان کا رواج ہے, یہ ہماری قوم کا ہے, یہ ہماری برادری کا معاملہ ہے. تو لہٰذا ایسے وقت میں انسان کو دعا کرنی چاہیے, ایسی دعا کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو کھول دے, ان کی گروں کو ڈھیلا کر دے. یہ آیتیں ایسی گزر جانے کی نہیں ہے. جب آپ کسی غیر مسلم کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو اسلام کی طرف بلائیں, لیکن مسلمان کو کس کی طرف بلائیں؟ وہ تو خود اس دعوے میں کہ میں مسلمان ہوں. کیا ہمارے ارد گرد کہیں کوئی شرک نہیں ہو رہا؟ کیا کوئی ایسا شرک ہو رہا ہے جہاں ہم منع کریں؟ کیا ہمارا یہ فرض نہیں کہ ہم اپنے خاندانوں میں سے شروع کریں یہ بات, پھر اپنے قریبی لوگوں میں, پڑوس میں, قریب اگر کوئی ایسی مسجد ہے, کوئی ایسا ادارہ ہے, کوئی ایسا اگر سسٹم ہے کہ جہاں سے لوگوں کو شرک پروموٹ کیا جا رہا ہے, تو کیا ہم خاموش بن کے بیٹھے رہیں, گونگے شیطان بن جائیں؟ کیا کل قیامت کے دن یہ لوگ ہم سے نہیں پوچھیں گے؟ اس لیے یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ضرور ہی اس کے اوپر کام کرنا ہے. اور آپ دیکھیں صرف آپ انہی آیتوں کا ترجمہ اور تھوڑی سی مطلب اور آیتوں کو جمع کر کے اس کا آیتیں اور ساتھ ترجمہ لکھ کے لے جائیں, اپنی بات کرنے کی بجائے اگر اتنی پڑھ کے سناتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی اچھی طرح سے بات سمجھ سکتے ہیں. جب ہم اپنی بات بہت زیادہ کرتے ہیں نا تو اس سے پھر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اپنے ان کے نظریات ہیں. تو اس پہ پورے دلائل جمع کیے جا سکتے ہیں, اس پہ پوری پوری کتابیں ہیں, مردے نہیں سنتے, اس طرح کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور دعویٰ کی نیت سے اس کو جا کے دیں، ایک دفعہ موقع تو دے دیں، پھر اس کے بعد لوگ مانے کہ نہ مانے یہ ان کی بات ہے. کس طریقے سے لوگ ایسے کام کر کے اپنی یعنی صفائی پیش کرتے ہیں اور یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کر دے اور اس طرح کے کام کریں کہ جس کو کرنے کے بعد ہم شرک سے نکل جائیں. افسوس کے ساتھ تو یہ کہنا پڑتا ہے نا کہ کچھ لوگ اسلام کے نام پہ ایسے کام کرتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ان کے ساتھ شرک ہے. تلاوت پہلے سنتے ہیں ایک دفعہ یہاں تک. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. اب دیکھیں کہ سورۃ یونس میں آپ بہت زیادہ شرک اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر پڑھیں گے اور چونکہ یہ سورۃ مکی ہے اور مکہ کے ماحول کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں بات جو ہے وہ اتنی سمجھ نہیں آتی لیکن اگر آج کے دور کا جو شرک ہے اگر اس کو سامنے رکھیں تو ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو کبھی بھی کسی مسلک کا نام لے کے یا کسی فرقے یا تعصب کی بنیاد پہ نہیں کی الحمدللہ لیکن میرے سامنے اس وقت ایک ہینڈ آؤٹ ہے جن عقائد کے یہ لوگ حامل ہیں انہی کا اپنا چھپا ہوا ہے یعنی اوپر پورا ان کا نام ہے میں اس گروہ کا نام نہیں لوں گی لیکن میں ان کے عقائد آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی تاکہ ہمیں تھوڑا سا شعور حاصل ہو آگہی ہو اور پھر ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ کام جو ہے ہم ان تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ حقیقی مومنوں کو یا علی مدد نعوذ باللہ بیان یہ ہے کہ ہم لوگ آغا خانی ہیں ہمارا تعلق اسماعیلی تنظیم سے ہے جس کی ذمہ داری لوگوں کو مذہبی معلومات فراہم کرنا ہے جماعت خانوں میں مکھی صاحب کی زیر سرپرستی جو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے اس کی روشنی میں ہم آغا خانی بندگی عبادت جو جماعت خانوں میں کرتے ہیں اس کی مکمل وضاحتی تفصیل ہم تحریر کر رہے ہیں یعنی جیسے یہ انہوں نے ایک اپنا ہینڈ آؤٹ دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ اپنے عقائد کو ہوتا ہے نا ہر جماعت یا ہر گروہ چھوٹے چھوٹے بکلٹس کی صورت میں لوگوں میں عام کرتے ہیں جیسے مسلمان بھی اپنی چیزیں کریں کہ اگر کوئی نان مسلم دیکھے تو یہ قسم کا ان کا ہینڈ آؤٹ ہے اور اس میں اپنی بیسک تعلیمات کیا دیتے ہیں پوائنٹس کی صورت میں لکھی ہوئی ہیں اسلام ہمارا ہے یا علی مدد اور ہمارے سلام کا جواب ہے مولا علی مدد جب یہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو السلام علیکم نہیں کہتے بلکہ یہ لفظ بولتے ہیں یا علی مدد اور وہ جواب میں مولا علی مدد کہتے ہیں کلمہ ہمارا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی علی اللہ نعوذ باللہ کہ کلمے کے آگے اضافہ کیا کہ علی بھی خدا ہے وضو کی ہمیں ضرورت نہیں اس لیے کہ ہمارے دل کا وضو ہوتا ہے نماز کی جگہ ہر آغا خانی پر فرض ہے کہ تین وقت کی دعا جو جماعت خانے میں آ کر پڑھے پانچ وقت کی نماز کے بدلے میں یعنی پانچ کی وقت کی ضرورت نہیں صرف تین وقت جماعت خانے میں آ کے نماز پڑھے ہماری دعا میں قیام اور رکوع کی ضرورت نہیں ہے ہمیں قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم ہر سمت رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں جس کے لیے دعا میں حاضر امام کا تصور لانا بہت ضروری ہے یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ ہر دور کا ایک امام ہوتا ہے ہمارا اور اس کو تصور میں رکھیں اور پھر عبادت کریں پھر بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم دعا کی کتاب اس پیغام کے ساتھ بھیج رہے ہیں کہ آپ خود بھی پڑھیں اور دوسرے روحانی بھائیوں کو بھی دیں اب وہ میرے پاس نہیں ہے ہوتی تو وہ بھی دیکھتے کہ اس میں کیا ہے پھر اگلا پوائنٹ لکھتے ہیں کہ یعنی روزہ تو اصل میں آنکھ کان اور زبان کا ہوتا ہے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہمارا روزہ سوا پہر کا ہوتا ہے جو صبح 10 بجے کھول لیا جاتا ہے وہ بھی اگر مومن رکھنا چاہے ورنہ فرض نہیں ہے البتہ سال بھر میں جس مہینے کا چاند بھی جب جمعے کے روز ہوگا اس دن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کتنا آسان دین ہے نا روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس آپ ویسے کام کرتے رہے اپنے اگلا پوائنٹ لکھتے ہیں زکات کی بجائے ہم آمدنی میں روزانہ 1 روپے پر 2 آنا یعنی ہر 1 روپے میں سے 2 آنے تقریباً یہ شاید آپ حساب لگا سکتے ہیں کتنے پرسنٹ بنتا ہے ہم فرض سمجھ کر جماعت خانے میں دیتے ہیں یعنی مسلمان تو سال بعد زکات نکالتے ہیں 2.5%، تو یہ ہر دن اپنے ہر مال میں سے نکالتے ہیں. حج ہمارا، حج کیا ہے؟ حاضر امام کا دیدار ہے. اس لیے نعوذ باللہ کہ زمین پر وہ خدا کا روپ حاضر امام کی صورت میں ہے. اور میں نے سنی یہ بات پچھلے دنوں، یہاں ایون یہاں آپ دیکھیے کتنے پڑھے لکھے ملکوں میں اور اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی ایسا لوگ کرتے ہیں. میں ایک کلاس لیتی ہوں تو وہاں میں گئی تو معمول یعنی کچھ ایسی باتیں ہو رہی تھی، تو اس میں کچھ بات چھڑی تو لوگوں نے بتایا کہ آج کل میں یا لاسٹ ویک میں یہی قریب کے سین انٹونیو میں امام صاحب آئے ہوئے تھے اور ہزاروں افراد جو ہیں وہ وہاں گئے، اور کہتے ہیں کہ مجھے تو صحیح یاد نہیں لیکن کتنے 25,000 کے قریب لوگ آ گئے. بھاری بھاری ٹکٹ، جہازوں کی فلائٹیں ختم ہو گئیں اور اتنے لوگ گئے اور وہاں ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے کہ ہم ایک دفعہ امام کو دیکھ لیں. میں نے کہا اتنی مصیبت کیا تھی؟ کہتے نہیں، ان کا یقین ہے کہ امام کو دیکھ لیا تو ہماری بخشش ہو جائے گی. تو لوگ اپنے گناہوں کو ساتھ سچ کرنے کے لیے کہ چلو وہاں جاتے ہیں یہ کام کر لیتے ہیں تو ہمارا پھر گناہ کرنے آسان ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمارے پاس تو بولتا قرآن یعنی حاضر امام موجود ہے، مسلمانوں کے پاس تو خالی کتاب ہے. ہمارے صبح شام تک کے گناہ بھی صاحب چھینٹا ڈال کر معاف کرتے ہیں. یہ بھی میں نے کسی سے پوچھا تھا یہ کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جب یہ جاتے ہیں امام کے پاس تو پتہ نہیں کسی چیز کا پانی یا کچھ تو وہ ان پہ چھینٹے ڈالتے ہیں، تو جس پہ چھینٹا ڈال گیا وہ کہتے ہیں اس کے گناہ معاف ہو گئے. ہم میں سے اگر کوئی آدمی روز جماعت خانے جا نہ سکے تو جمعے کے روز پیسے دے کر چھینٹا ڈلوا کر اور آب شفا یعنی گھٹ پاٹ پی کر اپنے گناہ معاف کرا سکتا ہے. نماز کے لیے نہیں جا رہے، پیسے دے دیں اور وہاں جا کے ہفتے میں ایک دن یعنی ایک قسم کا کفارہ دے دیں. اور اگر کوئی جمعے کے روز بھی جماعت خانے نہ جا سکے تو مہینے بھر کے گناہ چاند رات کو پیسے دے کر چھینٹا ڈلوا کر آب شفا گھٹ پاٹ پی کر گناہ معاف کرا سکتا ہے. ہے نا ضرورت کوئی کام کرنے کی کہ نہیں؟ ہماری بندگی عبادت کا طریقہ یہ ہے. یہ اگلا پوائنٹ لکھتے ہیں. حاضر امام ہمیں ایک بول اس میں اعظم دیتے ہیں جس کے عوض ہم 75 روپے ادا کرتے ہیں. شاید 75 ہے یا 5 ہے، یہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہے. ہم 75 روپے ادا کرتے ہیں جس کی بندگی عبادت ہم رات کے آخری حصے میں کرتے ہیں. 5 سال کی بندگی معاف کروانے کے ہم 500 روپے. یعنی یہ بھی بندگی اگر معاف کرانی ہے تو پھر پیسے دے دیں، 5 سال عبادت نہ کریں تو بس 500 روپے جا کے ان کو دے دیں. 12 سال کی بندگی یعنی عبادت معاف کرانے کے 1200 روپے. اور لائف ممبر یعنی پوری لائف یعنی عمر کی بندگی معاف کرانے کے 5,000 روپے ہم جماعت خانوں میں دیتے ہیں. اور مجھے لوگوں نے بتایا، میں نے خود بھی دیکھا کہ جو ان کے جماعت خانے دیکھنے والے ہیں اتنے ڈیڈیکیٹڈ اور اتنے آرگنائزڈ اور پیسہ اتنا لگتا ہے کہ دل کھول کے لگاتے ہیں. کسی کا مجھے کمنٹ بھی یاد آ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں یعنی صحیح اسلام پہ تو ہیوسٹن کی مسجدیں بنوانے کے لیے چندوں کی ضرورت نہ پڑے، یہ اتنا دینے والے لوگ ہیں کہ سب مسجدیں خود بنوا لیں. پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ نورانی حاضر امام کے نور کو حاصل کرنے کے لیے 7,000 روپے ہم جماعت خانوں میں دیتے ہیں جس سے ہمیں حاضر امام کا نور حاصل ہوتا ہے. فدائین یعنی فدا ہونے والے قیامت کے روز حاضر امام سے ہم اپنے آپ کو بخشوانے یعنی حاضر امام کے نور کے ساتھ اپنے نور کو ملائے جانے کا خرچہ 25,000 روپے ہم جماعت خانے میں دیتے ہیں. پھر ایک اور ان کی اصطلاح ہے ناندی. ناندی ہم ناندی خیرات کو کہتے ہیں. ہمارے گھروں میں بہترین قسم کے پکنے والے کھانے، عمدہ قسم کے کپڑے، زیورات ہم جماعت خانوں میں خیرات کر دیتے ہیں. جماعت خانے والے اس ناندی کو یعنی اس خیرات کو نیلام کر کے یعنی اس کو آکشن کر کے اس کی رقم جماعت خانے میں جمع کروا دیتے ہیں. اور آخری کلمہ کچھ لکھا ہوا جو ادھر بالکل مٹا ہوا ہے، بہت ہی ڈم مت ادھر ہے، میں پڑھ نہیں پا رہی. پھر نیچے لکھتے ہیں کہ نوٹ اس پیغام کی نقل سارے جماعت خانوں کو روانہ کر دی گئی ہے. پھر آخر میں ان کا نام لکھا ہے جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں اور پوری ان کی آرگنائزیشن کا نام ہے. اور جو ہینڈ آؤٹ کے سب سے اوپر تھی وہ پورا ایک جیسے ایک آفیشیل خط ہوتے ہیں، ڈی ایچ آر ایچ پرنس آغا خان فیڈرل کونسل برائے پاکستان ریلیجیس مذہبی کمیٹی نیو جماعت خانہ فلاں فلاں آغا ہم مذہبی عبادات کا پیغام. یعنی یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تو یہ کوئی